أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الليل دا ولايات سخشرو باتر فاية پوري يعني تر يوشتم آيات پوري دا تلاوت وسو نو دا بل نوی سورت تی چو شروع کیجی دا دا معرفت پا دیر کم دی چی دا دا اول دا غنومی اللیل دا غدا دا نوم دی یعنی ها غ سورت چی دا دا شروع دا شپی پا نام سر سوی دا پشپا سر علاق سم اخستی دی دا دا اول آیات سخی دا نوم پری شوال سوی دی دو هم دا جی سورت نوعیت دی چی دا کمی نوعی سخی دی مدنیه که مکیه نو دی د مکیه سورتو څخه دی دا هم د عقیدې سره اړه لري د جزا سره د بعث بعد الموت سره چې وروسته بیا جزا پر دغو اعمالو باندې ورکول کیږي که ښه اعمال و ښه جزا لري که بد اعمال و بده جزا لري نو دا مکیه دی معنا د هجرت د مخه نازل سوی دی چې و خلکو ته د عقیدې خبرې وشي چې د ایمان په اسلام کې چې څوک داخلیږي دغه عقیدې به لري او بل د دې سورت مقدار او اندازه ده یویشت آیاتونه لري یوه رکوع لري او بل رقم او لمبر دی ده ده دی چې دی د مصحف د لارې یعنی د قرآن کریم د لارې څخه چې دی نویشته دی په قرآن کې په دنیویم نمبر نویشته دی د ده نمبر دنیویم دی او د نزول د لارې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته را نازلی دی رو د نزول په اعتبار نهم نمبر سورت دی او تر سورت الاعلا سبح اسم ربک الاعلی الذی تر هغه وروسته نازل سوی بل نو ربط دی ده ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په مخکې سورت کې چې سورت الشمس دی په هغه کې الله تعالی د اعمالو او د جزاګانو اختلاف بیان کی په مابینس کې د دې دوو فریقو چې یوه فریقه چې ده هغه خو د کفارو فریقه او ډله ده بله د مؤمنانو ده نو الله د دوی د عملو هغه فرق موږ ته بیان کړي نم نمبر آیات چې په سورت شمس کې موږ ویلي دي معنا مخکې هغه کم نمبر دی قد افلح من زکاها هغه چا کامیابي حاصله کړه چې د خپل نفس پاکي وکړه د دې کفریاتو شرکیاتو معاصیو څخه پاک کړي نو ګوره هغه عمل یې هم ورته ذکر کړي چې تزکیه وکړي هغه جزا یې هم ورته ذکر کړله چې فلاح د کامیابي د دا سړی کامیاب شو په لسم کې ذکر کړي و قد خاب من دساها هغه چا به خیبت تاوان وکړي چې چا دا نفس ککړن کوي، خیرن یې کوي، ګډ وډ یې کوي په ګناهو سره، په کفریاتو سره. نو دلته بیا هغه باطل د هغه کفارو د عمل ذکر یې هم وکړي، د هغه د جزا ذکر یې هم وکړي. نو زما د خبرې مطلب دا سو خلاصه یې چې په تیر صورت کې د دې دوو فریقو چې مؤمن دی او کافر دی، د دوی د اعمالو فرق چې عملونه یې فرق سره لري. د یو عمل تزکیه ده، پاکول د نفس دی، د دې بل عمل دستی ککړول دی د خپل نفس په یو نجاست یې په هغه ککړنی معنی د ګناه او نجاست. او د جزا او فرق مرته بیان کړي چې د یو فلاح کامیابی بده دا بلغه خیبت دی. نو چې دا مضمون هلته داسې په اجمالي توګه ذکر شوی و، په دې صورت کې عین دغه مضمون دی، نو کې به تفصیل ولري. دل یې هم د دغو دوو فریقو هغه اعمال سره در جلا کوي چې د دې او دغه عملونه یې فرق سره لري. بیا یې جزا هم سره در جلا کوي چې د دې جزا چې ده شایسته جزا راوځي چې دا نیک عملونه کوي، د دې بل جزا چې ده بدرنګه ده، بدخوانده ده، دغسې جزا یې راوځي. نو د دې صورت هم هغه مضمون دی، نو دغه یې رابط فی سره مناسبت یې دی تر خپل مابینځ. وروسته تر دې نو د دې ترجمه ده: شروع کوم بسمی پنا مسر الله ذهق الله الرحمن، چې دی ډیر مهربان دی، عمومی مهربان دی پر مسلمان او پر کافر په دې دنیا کې. الرحیم، چې دی خصوصی مهربان دی په لوی رحمت سره، خاص پر مؤمنان او نه پر کافرانو په هغه دنیا کې. واللیل، الله قسم په شپه کې، واللیل قسم می دی دا وو د پاره د قسم دی په شپه. اذا هغه وخت یغشا چې دا تور کې، چې شي تور کې، عام مفسرین رحمت الله علیهم ورسره مخلوق جدي کون جدي ګرد، یغشا چې دا تور کې دغه کون چې په دغه اقلیم کې وس دی، معنی ګرد دنیا خو نه تورې، ګرد دنیا خو نه د مځکې ابله خواته، خو نه شپه نه ده، هلته خو ورځ ده. پر دغه منطقه چې دا شپه ده، دغه کون تر اسمانه پورې، د اسمان او د مځکې منځ ګرد د تور کې. او خپل حکیم الامت رحمه الله دوه شیان مفعول ورسره ایشت، چې المرء ورځ توره کې، واللیل په شپه می دي قسم وي، اذا هغه وخت یغشا چې دا توره کې، څوک المرء او دا غره کم ورځ دا ولي ورسره ایش دي. د بیا دلته دوه آیات دلیل ګرځول دي، دغه عام مفعول د خاص مفعول ذکر شې دي. په دغه صورت شمس کې چې موږ دلته ویلی و واللیل اذا یغشا، او پشپا می دی قسمی، نو واقع در سلرم نمبر آیا که چالا، او پشپا می دی قسمی اذا وقت یغشا، ها یغشا چه پت که ها دا چوک دا المر، خو آقا دی دوری زی دا پارا چه دا پارا چه دی اللہ با دا دا المر پت که، نو آقا آیا که دا جه پا تفسیر که من اکشه شو چه المر پت که، ولی خوال تم زکر سی وی دی پا آیات که چه پشپا می دی قسمی اذا وقت یغشا چه دا پت که ها دا المر، التا آقا دی پا سلرم آیات که دا سورة شمس مجھ ویلی. نو دا لیم دا غره کم مزمون دی چه والی یا پشپا می دی قسمی اذا وقت یغشا چه دا پت که مفعول یا نست، مانا خو آقا دی معلوم دی مفعول یا چه المر پت که. دا بل چه ورازم دی ورسر جی چه وراز پت که. وای بل آیات کریمه دی په سورت رعد کې دریم نمبر آیات دی: یغشی اللیل النهار، یغشی الله تعالی پټی اللیل په شپه سره النهار ورځ پټی، هغه دی ورځم په شپه باندې پټ کې پر اواره کې، دا ګواکې یو چادر دی پر وی وغړي. نو دغه دوه آیات چې پر ملګری کې د دغه یغشا مفعول خپل معلوم شو، چې ورلیل په شپه می دی قسم اذا هغه وخت یغشا چې دا تور کې، څوک لمر تور کې او ورځ تور کې، سمه ده ما ورځ توره تاریخ چې په اوس خوشپه پر راسه ځم پر واچ. نو دا یو والنهار، او قسم می دی به علاوه په ورځ، اذا هغه وخت تجلى چې دا وځلیږي تجلی وکي جلو بلس په دغه ورځ باندې می قسم. وما خلق الذكر والانثى، وما او په هغه ذات می قسم وي، خلق چې پیدا کړی دی الذكر نارینه، والانثى او شزه یعنی شزنه. دا درې قسمه علاوه اخسته پر کومه خبره خو مال در شویه چې د اعمالو فرق دلته الله پاک بیانوي، چې دا دوه ډولو چې په جمځکه کې ایله دي، دا کوه کې لکه هغه میچو بازي چې کېږي بلا تشبیح، نه یې دوه ډډې سره ایله کړي بره ګین کې یا فوټبال دی یا بله بازي ده سره کوي. په دغه دنیا کې عین دغسې ګواکې یو لوبه شروع ده د مؤمن او د کافر تر منځ، ککرۍ دې بازل کېږي دلته. نو د دې اعمال فرق سره لري: ان سعیکم لشتا، ان بے شک سعیکم کوشش تاسی لشتا، ډیر سره مختلف دی. په دې کې تشتت او تفرق شته. د یو اعمالو ته چې وګورې یو رقم دی، د بل غې ته چې وګورې بل رقم دی. نو په دغه درو شیانو الله قسم واخیستی پر مقسم علیه دغه شی دی چې ان سعیکم لشته، یې جواب د قسم چې موږ ګورو دغه ځای دی. نو اوس دغه قسمونه چې الله یاد کړ مناسبت یې د دې مقسم علیه سره دا دی چې الله پاک وایي ته ګوره لکه ورځ او شپه څونه فرق سره لري. د دغو خلکو د دوی ډلې چې دلته ایله دي د دغو اعمالم بل رقم مثالیه ونیا کبیر بالکه د چا د چا د شپې او د ورځې ده. یو د الله تعالی د پر هغه د وحدانیت کلمه وایي چې لا اله الا الله، او بل چې دی هغه بته ځي مړی پروت یا یو غوایي ته به پروت یا به یو قبر مبر ته پروت یا بله بلا به کوي چې هغه مطلب شرعي طریقه نه ده. نو وګوره څونه فرق سره راغلي. فشاء الله پاک وایي وما خلق الذکر والانثى، او داغه په هغه ذات مې قسم د الله صفتونه ذکر کی چې ذکر او انثى خلقي لمانه د ذکر او د انثى څونه فرق دی، د نورو د شری څونه فرق الله یې شی دی خاص لکه د لکه د مثال تر د شپې او د ورځې فرق چي دی. دا خو د کفارو ډنډوره ده چې وس خبره کړې ده چې نه روشه چې دا سره یو شی دی، دواړه مساوی دي. سید د آدم علیه صلوات و سلام نسل خودی خو چې کم استعداد په چا کې پروت دی په شزه کې هغه په نر کې نسته، کم استعداد چې په نر کې دی هغه په شزه کې نسته. مثلا تا به نر نه لیدلې چې په کشنه په نس نس غټ خسته خو معنا خو خېټې پر مځکه ورته پرته یې کشنه نه په کشي کې، او شزه د کشنه په نس ګرځولی سي. نر چې دی د خپل ځګر څخه کشنه نسی مړولی، شزه یې مړولی سي. نو چې کم کم کارونه بیا نر هغه ځای ته ورځي د شپې، ښځه به په ورځ کې هغه ځای ته قدم نه کوي، ښکاره بدن بیریږي. کیدای شي په خبره پوه شي چې کمی کمی مقابلې د جنگ په ځای کې چې بیا دی کم کردار ادا کولای شي، نو ښځه هغه کردار نه شي ادا کولای. په عمومي توګه در یادوم، خصوصي به خود یو ښځه پیدا کړي چې په دې کې به یو جرأت پروت وي، خو پر هغه رقم بیا خصوصي دغه سړی سره چاره ته بیا دا قدم نسی شولی. خو بیا دغه رقم انسانان بیا هم په نارینهو کې بستن. نو ګوره لکه د نرو د ښځې خلق چې الله کړی دي څونه فرق سره لري. دغه انسانان چې یوه ډله کافران دي بله مؤمنان دي، د دې عمرونه هم دغسې فرق سره لري. الله په دغه قسمونه په دغسې دغسې شیانو واخیسته چې دا مقسم علیه شی په ثابت شي چې معنا هغه دوه ته وګوري څونه فرق لري. دغه عملونه د غوره فرق لري. نو بېرته بیا ووایم، قسم په شپه کله چې دا تور کې لمر او دا ورځ تور کې، والنهار قسم بیا په ورځ اذا تجلى چې دا جلو بل شي وځلیږي. وما او په هغه ذات قسم خلق چې پیدا کړی دی الذکر نر والانثى شزه چې هغه نو الله رب العالمین دی. پر کومه خبره قسم ان چې بې شک سعیکم سعی و عمل و کوششونه ستاسې لشتا، ډیر سره متفرق دی، ډیر متفرق دی. یو کم کار کوي بل کم کار کوي، د مځکې د اسمان فرق کوي. اوس نو چې دا قسم الله پاک پر واخیستی چې سعی و کوشش ستاسې شتا دی، متفرق دی، نو چې عملونه مو متفرق دي، اجزیه یې هم متفرق دي، معنا جزاګانې دغه نتایج هم مختلف دي. دغه تفصیل اصول کوي دا خو یوازې اجمالا وایي چې ستاسو کوشش سره مختلف دي، نو معلومداره نتیجه سره مختلفه ده. څنګه تفصیل به ورکي دا پی به نو تفسیری اسم. فاما من، نو پس هغه څوک اعطا چې دی ورکړه کوي د خپل مال د پاره د رضا د الله، چې کم کم کارو کې چې الله پاک ویلی چې په دغه دغه ځای کې د مال لګول ثواب لري، د اعطا د مال په هغه کې وکړي، دا یو کار سو د دې سړي، نو خدای یو عمل دغه کې شو. واتقا، او دی وبیریږي د الله عز وجل څخه په احکامو کې د الله، چې کوم حکمونه د وجوب دي هغه عملي کوي، خدای د الله څخه بیریږي. چې کوم حکمونه بیا د حرمت د اوغو سره ځان ساتي، خدای الله څخه بیریږي. ګوره نو که مامور به کارونه کوي د خاطر د چا کې چې د الله څخه بیریږي، د الله حکم دی باندې شي دی. نو څو کوم حکمونه چې بیا د تحریم دي د اوغو سم ځان ساتي، خو د الله د بیر ځان ساتي، وای الله تعالی په ناراض کیږي. نو دا د هم عمل دی، واتقا، او چې دی پرهیزګاری وکي د الله څخه معنا و بیریږي. دا دوه، وصدق بالحسنى، وصدق او دی تصدیق وکي، رشتیا ګڼل وکي، باور وکي، بالحسنى پر نیکی باندې. د حسنا څخه چا او چا جنت مراد کړی دی، کنه د حسنا څخه مراد ټول نیکی دي. په خبره پوه شوې څه چې معنا ملت اسلامیه ځینې مراد کړي. حکیم الامت رحمه الله ملت ځینې مراد کړي دي، بالملت الحسنا، په هغه ملت جنس سره چې هغه حسنا دي، شایسته دي. حسنا خو چې ده هغه د افعال تفضیل څخه درلوده، مؤنث دفار، نو ملت خو مؤنث دي، نو پر هغه ملت حسنا دی تصدیق وکړي. ملت حسنا د ګرد جنس څخه عبارت شو، کیدای شي په خبره پوه شوې. ځینې مفسرون د حسنا معنا په هغه جنت کې ده، خو جنت ډېر ښایسته دي. معنا چې جنت د دوزخ په غیب ومني، نو خو بیرته خبره عقیدې ته راځي. هلته په پایده کې فرق چندو نه راوګرځي سره، خو دغه د ملت خبره شته چې پر ګرده دین یې تصدیق کړي. نو د دغه سړي څو عمل اسوله ملاقاري کې رایساب کې اول فاما من فس هغه څوک اعطا چې د ورکړه کړي د خپل مال په هغو طرقو کې د خیر، دا یو عمل. واتقى او دی بیریدلی دی په احکامو کې د الله تعالی د الله څخه، یعنی تقوا، بیره د الله څخه لري دی بل عمل. وصدق بالحسنى او تصدیق کړی پر ملت حسنا باندې چې شایسته ملت دین دی چې د اسلام دی، دی بل درې عمل اسو. فسجر دی نو یسرو چې موږ به آسان کوو دی لیل یسرا د پاره د خصلت یسرا د پاره د هغه اعمالو چې هغه یسرا دی آسان یسر اسانی ته وایم لقر اسانی چې د په جنت کې ده، هلته ګرده ژوند اسانه دی. نو هغه اعمال چې هغه سبب د دخول د جنت ګرځي، جنت خو بیا د یسر دپاره سبب دی، پر دغو اعمال یې د یسرا نوم کښېښوه. دغه اعمال چې هغه دي دغه ته یسرا ویل کېږي. معنا ګوه چې د اعمال اسانه دي، کنې اعمال خو اسانه نه دي، خو دوی چې د کوم شي دپاره سبب ګرځي هغه شیان اسانه دي، خوندور دي. نو ف نو ژر دی ف س نو ژر دی نو یسر چې موږ به آسانه کوو دی، دا د په معنا خو نو سو هغه س ژر دی نو ژر دی نو یسر چې موږ به آسانه کوو دی د یسر د پار د هغه آسانه عملو چې معنا سبب د آسانی کې دوغه عملو د پار د دې سم مطلب شو. یعنی الله پاک وای وای نو موږ به دی آسانه کوو جنت، یعنی کومه لار چې جنت تللې دغه بورته آسانه کوو. د آسانی سم مطلب دی د دین کارونه زور نه ورته غواړي. موږ څه په خپل محول کې وګورو چې دغه سي خصوصیات ولري، اگر چې پکې کمزوري، اعتای هم کمزوري ده، تقوا یې هم کمزوري ده، صدق بالحسنا خو چې په ایمان کې قوت زور پر راځي، معنا یې ضعیف ایمان یې، بیا هم هغه د جنت اعمال چې دي ورته اسانه یو څه. مثلا دی چې لمانځه ته راځي نو دا خپل کار بولي، نو خو غوښت غواړي وایي دغه دپاره الله تعالی پیدا کړی. ته یو بل سړی چې دغه درې صفته نه لري، ته دی لمانځه ته راوله چې دغسې ګران کار ته به بوځي چې د غره څه ډبرې پر راوړو ورته اسانه دي درسره ځي، د خره غوندې بار پر راباندې که راوړې چې ورته لمنځ پر لمانځه نشي راتلی، خو هلته الله نه دي اسانه کړي. الله پاک دغسې وایي چې دغه کارونو کې دغه سره موږ څه کوو. فسجر دی نو یسر موږ به اسانه کوو دی کومې خوا ته به اسانه کوو، لیلیسرا د پاره د هغه اعمالو چې هغه اعمال اسانوونکي دي د جنت دپاره. یعنی د جنت لارې ته چې کوم اعمال ورغلي دغه به ګرځي درته اسانه کړو. نو خلاصه دا سو چې وچا ته اسانه سو جنت ته، اول پر دې دنیا اسانی ورکول سو هغه اعمالو ته چې هغه اعمال سبب د جنت، جنت سبب د یسر دی. نو د اعمالو ته لا موږ یسرا وویل، هغه اعمالو ته چې هغه اسانه جاله وي غوته به زه دی اسانه کړم. کنی اعمال په خپل ځان کې اسانه نه دي، اعمال خو ګران دي، خو حالا دی ورته اسانه کې دته براو داسم زور نه غواړي، نه په طریقه کې ورته غواړي، نه په رونا کې، نه په یخ کې غواړي، نه په ګرمۍ کې. بس همداسي تازه کوي دغه کار دی راځي لمنځم کوي. که حج ته ځم په دغه نیت باندې ځي چې دا یو پریزه ده، نو خدای پاک مال راکړي چې تګ راتګ وسیله لرم، نو ولې نه ځم. دا بل چې پر پاره ځي مال هم لري تور ته ولاړ شي، سش کال بل کال، کال بل کال، کال بل کال، په دغه رقم ځینې ولاړ شي سره د دنیا څخه. نو ګوره دا یو قسم ډله سوله چې الله پاکل ان سعیکم لشتا، ستاسې سعی او عمل فرق سره لري. یو قسم عملونه دغه دي نتیجه ما د وویل سو چې په سمو یسر هو جل سره دغه سزا ده، معنا هغه جزا ده چې پر رابینا کیږي چې الله به دی و یسرا ته اسانه کړي، معنا و جنت ته به اسانه بوسي. دا بل ډله ذکر کوي طریقه و اما من او هغه څوک بخیل چې د بخل کړي مال یا دغه رقم چنګرانی ولې دي چې هغه حقوق واجبه چې هغه دې نشي ادا کولای، دا بخیل په مقابله کې د اعطا دی ملاقاتي د هغه سړي کار اعطا و ورکړي کول د جبل دا چې دی د جیب بخل کار دی، بخیل ویلې چې اعطا ویلې دي. نو د جې سړي بخل د هغه په مقابله کې دوم کار شې دی واستغنا او د بیا پروايي کړی دی، بیا په مقابله کې د وتقاس هغه د مؤمنانو ډله چې وه هغه د الله څخه بیره درلودله. دی د الله څخه بې پروا دی لکه ګر سره چې رب نه لري. دی نه دا چې موږ مثلا په خپل محول کې وګورو هغه انسانان په دغه غفلت ژوند کوي لکه دی چې نه خالق لري نه رب لري نه هغه د ده څه غواړي لکه خپله چې دی پیدا سوی په خپله پر ده باندې د چا د مثال په طور ته ولا او تصرف نشته. دغسې ځان غافل اچي چې لکه خپل رب چې ګر سره نه پېژني. نو دا استغنا یې په مقابله کې د چا سوه د اتقا سوه. هغه مؤمن هغه تقوا کول د الله څخه بیرېدي چې دا خو زما رب دی زما خالق دی سزا راکوي. دی استغنا او بې پروایي کوي چې ته رب نعوذ بالله بشي لکه رب چیرې و ګر سره یې مننه نعوذ بالله نعوذ بالله. وکذب بالحسنى دریم کار یې دا دی وکذب د درواغ ګڼل کړي دي بالحسنى په هغه ملت چې حسنا سره دغه لکه هلته چې د حسنا تورې ذکر سوي خو ملت مراد دلته هم حکیم علما ته په دغه حسنا ملت چې د اسلام ملت دی په دغه درواغ ګڼل کی چې د اسلام هر حکم په راپورته کې دی به داسې جواب درکړي چې تی لکه د ملایانو بابلال تی لکه د ملایانو بابلال خو دا دی د غرت د جن کوي چې اوس ورته وایي چې محمد علیه السلام وشکل زه خو نوک بره شرمېږي چې خلک وژني او چې قرآن بد وبولي خو خلک مې وژني ادا چې د ملا په نامه یاد کړه برای خلک د ملایانو سره اوس د ملایانو په مخالفت هم مخته دي چا څه ښکنځل ورته وکړي د هیچا پر طبیعت بد لانه لګېږي ادا هر کم برای دا د جن ردول د ملایانو پر بابلالو تاوان کې دغسې وکذب او د تکذیب کړي بالحسنه پر دغه ملت چې حسنه پر دغه شایسته جن د دې تکذیب یې کړي دغه نه مني. نو د دې سړي خو هم درې اعمال سوله د هغه د اعطا و د دې د بخل د هغه د تقوا و د جده استغنا ده د هغه د تصدیق و د جده تکذیب دي. هغه د حسنا تصدیق کا و د حسنا تکذیب کی اشد دغه سړی نو بیا چې د نتیجه چې شراوسی فسجر دی الا پاک نو جر دی نو یسر چې موږ آسان کو هو دی جل عسره د پاره د هغه سختی به آسان یعنی د سخت اعمارو د پاره به چې شو آسان. بابا عسر سختی ته وای سختی خو په دوزخ کې ده. نو کوم لاره چې دوزخ ته تللې دغه اعمال ته ما عسرا ویل ګواکې دی سخت کنه دی خو سخت نه دی په دې کې خوندونه پراته دي. نو خدای دې چې سبب د سختی دی نو پر دې باندې الله تعالی د سختی نوم چې شو چې دغه سخت اعمال ته چې د عسرا دي دغه سخت خصلت ته چې دا بد دی دا دغه ته بده آسان کو جنا بده شي آسان او ته مرمیږي بالکل د خلکو په شمه الکه د مور شي دی د بل مال به دغه شي آسان او ته مرمیږي کې په غلا ځنی اخلي کې په درواغ ځنی اخلي کې په اړه باندې ځنی اخلي اوس دا خلک دا ملاوټ دا دروغونه ګرده څه کوي خو عسره الله ورته آسانه کړې ده زوی مړې ورته آسانه ده په ګونۍ کې دی کمی کوي په تول کې دی کوي په لیټر کې دی کوي په بل کې دی کار ده هغه دی دا الله پاک وایي زه ورته آسانه کوم ځکه خو چې دی په ملت اسلامیت تکذیب کوي خو هغه عقیده دی نه لري چې حلال او حرام فرق سره لري. ته دا حرام څنګه خورې لکه حلال چې ګر سره حلال یې خوندي به الله زور نه پرسېږي بارانو چې دغه کار اغه دا اول د فار څنګه ذکر سو په جزا کې فسنو یسره لليسرا انا اول موږ بده آسان کو هغه اعمال ته چې هغه آسان وون کې په پای کې بر آسانی راوړي. دا بل د فار ذکر کچ موږ بده آسان کو د اسرا د فار دلته نو پښتنو متل پر رالی اغه دا چې فسنو یسره لليسرا چې اسرا چې آسان کو بر پښتنه وای نه کانې په نیکی نه مړیش نه کانې په نیکی ولې نه مړیش خو ته آسان نه ده کار د تاسو دی الله پاک اسانه کړی دی یوسره دغه کارو د پاره چې هغه کارونه سبب د یوسر ګرځي معنی د خود د جنت ګرځي. دا بل په بارکوي بدانې په بجنه مړیش دا بل غلا کوي قتل کوي درواغ وای رشوت خوري دی بل لا دغه کوي مؤمن ته zarar رسي خدای به هغه دی فسنو یسره د عسره الا دغه کارونه چې دا سبب د عسر دی د چا د سختی د پاره دی په دوزخ کې دا کار د تاسو اسانه دی نو بدانې په بجنه مړیش. وما يغني عنه ماله اذا تردى على ايدي خو دغه کار کوي دغه د عسره کار چې معنا هغه اعمال کی چې سبب د عسر د سختی و ما يغني دفع بنک عنه د سخه ماله مال ده اذا هغه وخت تردى چې د سقوط وکي ول ویش تردي دغه ته ول کیږي د ور زای شي را شواش. نو خو دا څه چې انسانان خپل پولیسرات تیریږي نو دغه بدکاران خو چې دي دا کوپار چې دي خو د پولیسرات څخه خبره دوه ژخت نیویږي تر دې کې سقوط کوي علاوه چې کوم خدای سقوط وکي شواسي بیا هغه د مال چې د په دنیا کې په مردارو طریقو جمع کړي هغه د دې لپاره هیڅ پیدا نه رسی و ما یغنی هیڅ غنا به ورنکي هیڅ دفاع به ونکي عنه د څه مال هو مال ده اذا هغه وخت را ده چې دی شواسي و دوه ژخت نو دغه دی هغه چې ما درته وویل چې په دې صورت کې هم چیش بیانې د فریقینو اعمال او جزا د هغو فرق بیانې. اعمال هم درته بیان کړه درې د یوه او درې د بل وه. جزا یې هم درته بیان کړه، د یوه جزا دغه وه چې په سنو یسیروهو دلسرا، دا بل جزا دغه وه چې په سنو یسیروهو دلسرا. اوس نو چې دا بیان اوس الله عز وجل د دې واجبه چې دا ولې ما بیان کړه، که دایس په خبره پوهېږي دا واجبه. ان بے شک علینا پر موږ خو له خامخا الهدا لارښوونه ده. الله وایي نو ما خو د خپل پزل احسان د وجه څخه دا پر ځان یشه ده چې زه به تاسو ته لاره درښیم، بیا نو عمل ستا کار دی که یې که نه که. الله په دغه مې دا درته بیان کړ، ان بے شک علینا پر موږ باندې له خامخا الهدا لارښوونه ده، د حق د باطل. نو دا حق باطل دواړه دلته بیان شول. دا جزا د پاره واجب وایي و ان بے شک له ناز موږ د پاره له خامخ الاخره اخرت دی، ول اوله او د اولاد. اوله سمرات دنیا ده، الله د دنیا او د اخرت د دواړو چارې خامخ مال رګ بل څوک اختیار نه پکشي کړی. نو چې زما دي نو خود په اخرت کې هغه سزا وي دي، او په دې دنیا کې دغه اعمال ما ورته ایښي چې کړي تقوا او اعطاء او صدق کاوه دا در باندې لازم دي. نو په پای کې هغه نتیجه راوځي. دغه چې درته ږدم دا هم علاوه خو دنیا زما ده، نو چې زما ده زه دغه احکام پکشي کړم چې دا به عملي کړي. که دې حمله کړې ودې ګټل، که دې مخالفت ته هغه وکړي پر دې بله لار باندې راغلي چې هغه بخل استغنا پر دا لار باندې ولاړې، په بیا دې جزا په آخرت کې هغه دی. یعنی د دنیا او د آخرت دواړه اختیارات الله واخیسته. چې وایخسته نو په دنیا کې هم څوک چونه چرا نه شي ورسره ویلی چې ولې دې دا کارونه راباندې واجب کړي، ولې دې دا راباندې حرام کړي. الله دنیا زما ده، دا په زما په قانون چلیږي. د دې ځای چې یو څوک ولاړ شي امریکا او دا کوپري هېواد وته، هغه وایي په کور کې دې دننه که لمونځ کوه خو سیدي څوک کار نه در لري، مګر دا چې ته زما په ملک کې بیا خپل قوانین چلیې، دلته زه مسلمان یم، دلته بیا پلانی قانون دی، سود به حرام، پلانی به په بینګو کې بنده. هغه وایي بابا کش کړه چې وځه، دلته قانون زما دی، دا به منې چې راځي چې دا ورداخلیږي هلته بیا ته دسخت چې ستا تر ټولو قانون ته زه احترام لرم. کیدای شي په مضمون تاسو پوهیږئ. نو دلته الله وایي دنیا هم زما ده، دا زما دنیا ده، زما قانون دی، دا حلال دی، دا حرام دی، دا مې در باندې نشته. آخرت هم زما دی. الله ته نشي ویلی چې کافر وایي زه جنت ته ځم، زه دوزخ ته نه ځم، هلته زما نه پستنګیږ. الله وایي دا زما تقسیم دی، زما ملک دی، چې څوک دوزخ ته بیا هم دوزخ ته به ځي، که څوک جنت ته بیا هم جنت ته به ځي. نو په دغه دا په پای کې واچول و ان بے شک لنا مجر الاخرت اخرت دی والاولى، او دا دنیا ته دواړه زموږ دي، د دواړو تصرفات زما دي. دغه مې د دنیا تصرف دی چې دغه احکام یې درته کښېښول، هغه د رقبه او د اخرت تصرف دی چې جنت ته دوزخ دی. فانذرتكم نارا تلظى. نو دا بیان ګرځ اوس په دې ځای کې، او دا هم درته وښول چې لارښوونه درته وسو حق و باطل سره جلا سوه. دا هم وښول چې اختیارات زما دي. الله وایي نو خلاصه فانذرت، نو ما وبیرولستکم تاسې نارا د داسې اور څخه تلظى چې لمبی وي وس لا بل دی. هغه اور چې لمبی وي د هغه څه مې وبیرولې، نو بلا خو حق به نه لري. نو کیدای شي په خبره پوه شي ښه تنقیح پاکي ورته وکړل چې بلا نور ته حق نه لري، دغسې اور مې وبیرولې. څنګه اور دی؟ لا یصلاها الا الاشقى. لا یصلا چې نه ورداخلیږي هغه دغه اور ته، الا خو بیا ورداخلیږي الاشقى، هغه ډېر شقي و بدبخته، چې ډېر بدبخته نه وي ازلي کافر، دغه به ورداخلیږي. دا داسې بد اور دی. الذي هغه اشقى کذب وتولى. کذب چې د تکذیب کړی چې دا اوس مخکې تېره سوه، چې و کذب بالحسنى چې په دغه شایسته ملت اسلامي تکذیب کړی، وتولى او مخې ځنې اړولی شای وګرځولي، دغه شقي ورداخلیږي. نو شقاوت اصلي دغه دی چې څوک تکذیب د دین کوي او د دین څخه مخ اړوي. وسجر دی، اوس نو دا سړی خور داخليږي پسې. وسجر دی یو جنبو چې ګوښه به کړی سي هذا دغه اور څخه. الاتقا هغه ډېر پرهیزګار، پرهیزګار چې بیا دی الله وایي دا بیا زه د دې اور څخه ګوښه کوم، پر هغه ردی لاندې ورولم چې د دو د اور سترګې نشي سره برابر. الذي هغه اتقا سړی، هغه ډېر پرهیزګار، یؤتي چې ورکوي دی مالهو مال خپل د څه دپاره، یتزکا چې ځان پاکي، مالونه دي خیراتي زکاتونه دي ورکوي برای. نو دا مال چې دی چې زه ورکوم زما د ځان تزکیه راوړي، زه په پاکیږم، مال ښه پاکیږي چې پاکیږي. او دغه دی چې دغه اتقا چې دا مال ورکوي چې ځان پاکي، ومده به نو یو بل چا د ده سره وخت ښه کړي بیا به دی ښه ورسره کوي. الله وایي وما نست لأحد إجال عنده پنیز ده من نعمت، هیڅ یو نعمت تجزا چې د هغه بدله دې ورلره ورکول شي. کدایس په خبره پوسی یو وخت یو سړی دی یو چاته یو مال ورکی برای خود به ورکی نو خو وخت هغه هم د سره شک کړي و چې په سیو ګره چې هغه په ټوله ژوند و د ته یو نیک خبر لا نه کړی لیدل لا نه دی نو الله وای دغه سعت قاصری چې یو چاته ورزی و دغه د دغه اور څخه ګوشه کیږي جنت ته ځي وسه جر دی یو جنبو ګوشه بکړي سه دغه اور څخه دا چې لمبی وی الاتقا هغه ډیر پرهیزګار بگر د پارا د تلب وجهی د رضا ربه د رب د الاعلى چجر علی شان دخل رب رضا غوالن الا ابتغاء متى الا فمعنى ذا لكن كذا مستثنى منقطع كان الا ابتغاء لكن دون خبر ذا ابتغاء طلب في وجه ذا رضا ربي ذا رب ذا الاعلى الورد نو شدغ سري دغ كارون كذا بدا اغ اور سخر تشش رغ وشكرس نو بر فقط اغ وشك شد اور رغ وشس دغ بس ذا كفاتوس يا ولا سوف يرضى ولا سوف او خام خادر جردي يرغدا چ ديب رازي خوشاله بسي چكم نعمت و جنت کي دي ويني برا به خوشاله سي الله چكم سما كل و تراغي پ كرولو بالا بدرا كړي نو برا سوالي کي داس خبر پوسي ولا سوف دير جردي يرغدا چ ديب رازي دا ياتون د جيزه سره شروع کي چو وسي جنبها جردي چ گوشه بسي د جيز حالات قا اگر دير پريزگار دا ټول اهل سنت والجماعت واي مانا دا زمر دا سنیان چی مجرد توائی سنیان مانا اهل سنت والجماعت زمر دا طول عقیده دا غدا چی دا پا بارکی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نازل سوی او چی شیعا علماء ویغوی دا پا بارکی دا حضرت علی کرم اللہ وجهه نازل سوی نو شیعا نزول یا دا سیو دا دوغ آیاتو چی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اغب دا امیہ بن خلف دا غمر یی ورانی ول نو اغمر یی چو قرار ایمان تا فمکه کی وسری خو چه رسول الله صلی الله علیه وسلم جداری وکدا اخلاق تو کدا کلمه ای ول لا اله الا الله محمد رسول الله مؤمن نو چ مؤمن سو امیہ بن خلف خناغه خو مشرک وغه مشرکان بیا نو کی اغه سرغنه و اغه سرداری و بره بیت تعذاب ور کو بره ول عمر یی زما ی کلمه پر دوا دا جبه کارت ته دا جنه بیر تو واره دول د جن زنا ورم بس دا می عقیده ده ستام رایه می خدمت کې کوم خدمت کې حق دی خو رایه دی منو او پاتو س جن په جن کې چې دی غزه پر د کلمه وای نو دا بر کم رقم تعذیب نو ور کول خو هغه باندې دی نه را اوشت نو د سعودي د حجاز د علاقه ګرمي خو چالتو گزاره کړی و مال می چې څنګه ګرمي ده نو بیا په وسک خو وسایل ستنه خو الت خو سره د خلکو درختی شې دی وبې راپورته کړی کی سي دی اجه هغه بشنه خپل پرېږ د کولران یو ښارونه لګیش په هغه وخت کې شي نو نو دغه گرمی ته انسان ته طاقت نه سکوي نو برابر د دسه کمی سوکشي دغه ډبري چې دی چې ډبري توري شل مرتو دی نو پر جوخ به پریستي پر زګر به یو بل ډیر غټه ډبره چې هغه بنو شل مرتو دول دا به ورکشه شو چې بیا پر بغل بغل وانه وړي هغه شای منه شکه باکشي اباره به پروت ولوس اوره کنه وړي اباره به ځنی ولاړي نو دای به دلته پروت په دا پروت کې چار سوره سوزه کې دی خود احد احد ناره ولې چې الله یو دی ولا کز نصر بته ولې کیږي دا په اسلام کې په جن کې چې دی تعصب دا خورا خوندور شی دی ګوره د جن تعصب یادوم قوم نه یادوم چې پر جن دې د چا سره تعصب واخستی بد جوړ سره شروع وسو دا شر دی چې ته جن نه کین ما ملک صالح ته درواړی چې سبا د کفر لار کوم نو په دغه عذاب کې به ود احد احد نارې به واحد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ را کې ردی دغه حالت یو لیدین خو زه ډیر پر لا واوښتې خمال په مکه کې د کفارو حکومت نو پیغمبر دغه سیو معنا لکه په تحقیق چې سره یو سیږي خو جهاد هم نسور سره کې د حکم نه راغلی د جهاد انا دغه د صبر خبر ورته یو کته ځل خیر پر لوا او شته نو شراغلی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وایله برای ویله ول یار پر بلال خو ته سخاری تیریش د عذاب ورکول کې راو د جن په خاطر ورکول کې بلای شغ نو ورته وکی مجد اظهار وکی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په غوښتنه باندې پوس چې معنا خو ارمان لري چې کښې د عذاب خلاص برای کورته ولاړی نو برای یو کسونه درلودل د سرو زرو ډکه برای راوخست پر رالی و دغه امیه بن خلق برال بلال خرسه که نه خرسه اغول خرسه و بزن پازا به ما وره ده ده بل را ده اپ څه ورته نو بر تقریبا سلویش درهمه په یو روایت کې راغلی دي نو دا سلویش درهمه برابر یا یو سلویش نو کې زیات سره زر دا برابر ورته چی شکر ده ولا را ورکړل سره زر دا نو درهمه نه دي جنارونه کا جنار د سره زر خودغه نه د سره زر او قیه ولا را ورکړل چې سلویش د غزین جوړې دل جنار وګه نو دا قیمت کې الته دقیق دغه نسته معنی چې مال یې ورکې برای بلال ځنه را خلاص کی بلال چې را خلاص کی برای آزاد کی چې آزاد کی بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یار سو ته پای پر چې بیا موزین دلته وسیدی نو دغه بلال حبشی په باره کې چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه قربانی ورلره ورکړل کوپار بیا څه ویل برای ول نو خدای احسان وای لنج کړی وو نا کی خونو ده دونه قربانی ودا کور کړی چراری ده بنو واستخ دای د پاره بلال رانی ولی آزاد کړی وی معنی پیغمبر بیا پرده باندې ډیر احسانونه کړی او شای ور سره کړی و دوغه شو بدلای ور لره ور کړل معنی چا د پیغمبر حق ور ادا کی دا رقم دغه کول دندو راه غاټه بل دا خبره کوله برای ول بلال نه دغه د ابو بکر سیک صاحب نه کی لري پیسې پر ورکړه دای خو نو کوي څنګه سوي وای چې مش کم قیمت یا ته بولی چې یا ګران دی ولا په د مسافر په یو جنار میلا ورکړ اسم ده د درګه چپاو چې معنا دی خطا او تی ابو بکر صاحب خو تیس خطا او تاسو تی به څنګه سوي وای چې څونه زم جایداد دنیا زما وای ګردم پر والا زاده وای ما ولا کبرې په سیس سر زره ما رانی وای تاسې بیا کران وسنه په یاد راځي خدای ول چې ګران دي رانی وای تا به په شټنګ کړې موږ ارزانو درکو دوه تیس په شټنګ کړې وای چې په ارڅو وای ما رانی ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان والله چې پر کړې وای ما چیرې دا پرې شو درمه نو دا خو دا قصص و چې ما درته وویل اوس نو په دغه آیت کریمه کې الله فرق دته اشاره کوي وسجر دی جنب ګوشه کړ بکر شهاده دغه چا څخه ته دغه اوله څخه چې دا لمبې وي الاتقاء هغه ډیر پرهیزګار په ګرد امت کې اتقاء دته وویل سی ویل اتقاء هغه ډیر پرهیزګار چې هغه څوک دی ابو بکر صاحب اگر چې بل څوک دغه پرهیزګاری کوي کوي ګرد پر داخل دی دا آیت معنا خو عامه ده خو د نزول چې واغه خاص ده سره اړه درلود كم الذي يؤتي ماله يتزكى اغات قاچ خپل مال کی ځان پاکي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمان پرکي وما لاحد عنده من نعمه تجزى دا د کفارو د مشرکان دا خبري جواب ورکي چې برای ویل چې د چې د بلال آزاده و نو خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه کیده د سره سیوي شی ور سره سیوي یا بلال معنا یو وخت د سره شکل وسی بدلا ور لر ور کول الله وي وما نستل احد هچاله عنده پنيزه د مي نعمت ني نعمت تجزا چې هغه دي بدلا ورکول سي اچا پر د احسان نو کړی سي اوس هغه بدلا ورکي چا پر کړو نبي عليه الصلاه والسلام پر د احسان کړیو ک بلال پر کړو یو لانو پر کړی الا ابتغاء فقط دون خبر دشت طلب کا وجه د رضا رب الاعلى د خپل هغه عادي شان رب د رب رضا غشتل نو چې د رب رضا غشت ولا سوف يرضى جر ان شاء الله تعالی بد راسك دوی برازی چې دا را په ورکه سره چې معنا دغه آیاتونه د سره اړه لري مغز موږ د اهل سنت او جماعت دا عقیده ده شیع علما وایي هغه دغه د حضرت علي شان دی هغه دغه سې درجه دغه دی خاوند چې الله تعالی په قران کریم کې په دغه آیاتو باندې د ستاینه کوي موږ ورته وایو چې موږ خو د حضرت علي کرم الله وجهه سره دوه محبت چې موږ لرو تیس په خبر ولاکه است موږ دته د پیغمبر د صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوم مبارک دی بی فاطمه رضی الله عنها د په نکاح کې ده ټول فضائل یې منو خدای چې ته د غایتونو په زور ورکشه ده نه دي علامه سبونی رحمه الله په صفه تفاسیر کې لیکلی دي چې کچیر د دې خبرې د سلاند برا وګرځاو هغه د سره وګرځاو چې حضرت علی کرم الله وجهه چې کښنه یې لا نبی علیه الصلاۃ والسلام د دوا پلار تول ابو طالب ول دا ما تراکه په کور کې شنه نه لرو چې ساتم په کې ده هغه وخت چې ځنی واغستې د هغه وخت څخه د حضرت علي کرم الله وجهه تربیه کوله نو د د روډي د د جاما د د چنګ تر دا کټوال پر تر سوچ په اخر کې خپل لور پسور لره ورک بي بي فاطمه رضي الله عنها نو سونه احسانات پر کړی دي په دې خفوس ابو بکر صدیق صاحب چې د بل بالعکس و د نبی علی السلام سره چې واسه کړي هغه شته ور سره کول حتی چې هجرت ته کاوه د هجرت ته پاره هغه وشي ابو بکر صاحب رانی ولې نبی علی السلام ټول دغه دی پر دې باندې څو پیغمبر بیا په ما کې ویل کې چې به تر کوم دور زه څه کوم پیغمبر الله مفتنه کو ګوره در دغه وخته چې نیکي وي څو چې اخر ده بیا خپله لور نبی علیه السلام ته ورکړه، بي عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا د ښه ګرانه لور ونه او پیغمبر ته ورکړه احسانونه خو ده ده خواه دي. نو اوس راسه د علي په شان کې دا خبره ظاهري چې وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما نسل أحد هیچ لري عنده په نيز دغه سړي چې دا متقي دي من نعمة هیڅ نعمت تجزى چې به دا ورکړل سي، ولي خو پیغمبر علیه السلام دغه نعمتونه پر ده باندې کړي دي چې د کشنیوالي ستر لویوالي پورې انعامونه کړي چې خپله لور یې ورکړل. تا کوم دي چې دغه آیاتونه کته د حضرت علي په شان کې خو دغه آیات نه پر صادق کړي چې د ده په وړاندې د هیچا نعمت نسته، ولي خو د پیغمبر نعمتونه پر جامه دي. دا د ابو بکر په باره کې تاسو کېږي چې د پیغمبر علیه السلام دغه احسان پر د باندې نسته، څه چې نیکي وي د ده د خوا وي. نو اوسوم اعتقادي هغسې اعتقادي چې مال ورکوي چې ځان پاکي او هیچا انعام هم نه دي پر کړي چې کفار رنګ وربدي چې دا خو نو محمد د سره ښه کړي و محمد ارمان ښکاره کړي دی، هغه ارمان ورپر کړي، د هغه بدله ورکوي. الله پاک وایي د ده سره د چا احسان نه و، ده فقط د الله تعالی رضا غوښته. که د حضرت علي کرم الله وجهه په باره کې خو دغه ځای نه پر صادق کېږي چې د ده سره د هیچا احسان و نعمت نه ګولي، نو د پیغمبر علیه السلام په نعمتولو یې سوی ورسره دی، نو دغه ځای نه ورسره لګېږي. نو که داسې ملاقاري په خبره پوهېدله، حکم د آیات کریمه عام دی، هر څوک چې دغه اتقای مال شنجي او د دغسې شنجي چې هغه د الله د رضا دپاره دغه ثواب الله ورکوي چې وله سوف یرضا، ژر دی چې دی به چې شي راضي سي معنی په هغه نعمتو چې الله پاکې ورلره ورکوي. که داسې په دا خبره ته اوس پوهېدله، دا انعام کول چې دی که پر تا یو چا انعام وکړي ملاقاري چې بیا بدله ورکوي، دا هم حسنه ده، د حسنیت څه نه وځي، خو دا چې هیچا نه یې کړي چې وارده وار وکړي هغه د وارده واره والا افضل دي تر جبل. اوس ګوره ته چې پر ما احسان وکړي ما ستا سره ښه نه یې کړي، نو ته ډېر فضیلت لرې، زه بیا بل وخت غواړم چې ستا د ښو بدله درلره درکړم، دا هم فضیلت لري، ثواب لري، خو دا د هغه بدله ده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، خو د احسان جزا خو احسان دی، خو د هغه ثواب پر ډېر دی، ولې هلته مقتضي نه و موجود. د دې خوښ چې زه تا ته بدله درکوم د احسان خو مقتضي یسته، خو تا پر ما احسان کړی دی، د احسان بدله درلره درکوم. نو د ابوبکر صدیق سابقه ده، دغه اول قسمت څخه دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم پر د نعمتونو نه دي ورورولي او بلال هم نه دي ورولي، د ځان څخه دا قرباني ورکي فقط الله تعالی چې کی راضي کوي. نو دا هغه غټل وړه درجه سوله کېدای شي په خبره پوسیونه د سرت مطلب علي ته کېدای شي پوهېدله چې مال د سرت هدف چی شو، د دغه فریقینو د اعمال فرق چې د دغه دوه فریقو چې حق او باطل عملونه یې فرق سره لري اړیو وټاکي اته ذکر کوي چې د په کم یو چې اعطاء او تقوا او صدق بالحسنا او نتیجه هم بیان کړي فسونی يسره لليسرى او پاتسو دا بل دا باطل فریقه چې دغه عمل یې بیان کړي چې بخل او استغنا او کذب او حسنا سره او جزاء یې بیان کړي فسونه یسره للعسره. بیا نه راو تدا خپل خبرې پر بنا کړي، هغه دا چې بارل نو زه خو دې ته دواړو ما ګرد ته لار او شل لار شول خو پر ما دینو چې باید خلکو ته ورشم حق او باطل مرته بیان کړي، او دا چې د احکام زردم او یا جزاء ورکم بارل نو ته دواړو جهان مالک زم کو دنیا او آخرت دی. او پات دغه اور چې دی علاوه چې دا خبرې مې کړه څه د فار چې زه فیس دغه اور څخه و بیرم چې ته اشقا خله ګورځي او اتقا خره چې علاوه هغه ځینې بچو پر بل خو باندې محفوظه وم ځینې بیا مې راځي کوم الله عز وجل مفتش په دغه خلکو کې راولي چې علاوه تعالی د اور څخه بچ ساتي محفوظ یې کې الله دې مشتحبات راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.